przeraża mnie samolot w opcji 10 godzin. Lubię wracać tam, gdzie hip-hop się narodził. Spacer po Central Parku w nowych kiksach. Chill out północy na dachu Gramixa. W klubie Blue Note grają najlepszy jazz na żywo. Barman mówi spajki, czasem wpada na piwo. Nasiąkłem miastem, nie razi mnie pośpiech. Sam pędzę zrobić fotkę przy bruklińskim moście. Wieczne miasto jest stąd autem dwa dni drogi. Widok u Konrada z okna budzi podziw. Arcydzieła technologii, szczyty mają w chmurach. Wieczorem zagrać rap na deskach Cafe Lura. Lubię wyspiarski klimat z ekipą Szybki Desant. W stuletnim pubie pobić rekord Guinnessa. A jeśli chcesz irlandzkim powietrzem pooddychać, koniecznie zapal splifa na moherowych klifach. Lubię wracać tam, gdzie są moje miejsca. Na całym globie. Lubię wracać tam, gdzie są moi ludzie. Chcę pić wasze zdrowie. Lubię wracać tam, gdzie są moje miejsca. Są na całym globie. Lubię wracać tam, gdzie są moi ludzie. Chcę pić wasze zdrowie. Zielony dom, obowiązek w Amsterdamie. Najlepsze miejsce w Hadze przy plaży ogarnął Daniel. Winio gotuje pastę, Włodi rozbroił cygaro. Ja myślę, że mógłbym kupić tu dom na starość. Choć nigdy jej nie żegnam, zawsze witam. Naszym logo jest syrenka z mieczem, a nie krawat. Hoodie DJ-a B w kawalerce nagram plewki. Staszek włoży serce, żeby dźwięk był lepszy. Wrócę do siebie, w szufladę schowam paszport. Piwnicy rower i się bujny na miasto. Na zupę do Wietnamki, tam gdzie klub hybrydy. Budynki tu wyrosły jak po deszczu grzyby. A jeszcze lubię nie mieć konkretów w planach. W barowych palarniach czytać mądrości na ścianach. Ludzie piją na wesoło, zaczęli na smutno. Utopili w szklankach przeszłość, teraz za lepsze jutro. Lubię wracać tam, gdzie są moje miejsca. Na całym globie. Lubię wracać tam, gdzie są moi ludzie. Chcę pić wasze zdrowie. Lubię wracać tam, gdzie są moje miejsca. Są na całym globie. Lubię wracać tam, gdzie są moi ludzie. Chcę pić wasze zdrowie. A Elo Rosal, Szczur, Rico, Monika, Magda, DJ Romek, Mexico 86, pamiętam. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy nas gościli przez te lata. Person jest z wami, Molesta Evenement. Trzymajcie się, pozdro. Dzięki.